tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak जगमग जगमग मेरा वतन जगमग जगमग मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन जगमग ओ जगमग जगमग मेरा वतन जगमग जगमग मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन जगमग ओ जगमग ओ मेरा वतन जगमग ओ जगमग ओ मेरा वतन जगमग पर्वत गहरी गहरी नदियां घने घने जंगल हरे भरे मैदान हो बोलियां इतनी सारी खट्टी मीठी प्यारी रंग बिरंगे अद्भुत से भगवान लहंगा साड़ी लुंगी पजामा सैकड़ों रंग पर एक वतन रंग रंगीला मेरा वतन रंग रंगीला मेरा वतन मेरा वतन जगमग ओ बल्ले बल्ले बल्ले जगमग जगमग मेरा वतन जगमग जगमग मेरा वतन मेरा वतन जगमग ओ जगमग रे हां मेरा वतन जगमग ओ जगमग मेरा मेरा मेरा वतन जगमग यो लिसन अप We stuck in jail, no money for bail We trying to get out but all in vain Some in for robbery, some in for murder We don't care, cause got each other Yo, Mr. B-Tech and MBA Saying all the stuff that I can't say Now can you please translate What the f*** is this jug mug? Chand se mukhdon pe Chahki chahki hasiya Chatur sayani desi desi mundiya Haan josh josh joshile सीने चौड़े चौड़े देसी मुंडों के बल खाती मुछियां जवान गबरू हूर परियां सैकड़ों रूप और एक वतन जोश जोशीला मेरा वतन जोश जोशीला मेरा वतन जगमग जग जग जग जगमग जगमग मेरा वतन जगमग